ekskluzywny remix. Warszawa w sercu Polski, to miasto w moim sercu. Żyłej pompy osyw, do miejskiego krwioobiegu. Każdy w biegu, tętnice zapchane życiem jak peron. Tu każdy dba o hajs, a nikt nie dba o cholesterol. Chcesz wsiąść do pociągu, byle jakiego? Ja tu mam korzenie i genealogiczne drzewo. Nie przyjechałem tu na studia, ani po lepszą pracę. Jestem swój chłopaku od zawsze na zawsze. Krople biją w parapet, dzisiaj niebo płacze. Niewinne dzieci miasta odchodzą w niepamięć. My walczymy o lepsze ciuchy, fury i dom, a inni od kawałek chleba i jakikolwiek kąt. Oni popełnili błąd, czy ktoś za nich go popełnił? Żyjemy, żeby zginąć, jesteśmy obojętni. WWA, tutaj nigdy nic się nie zmieni, bo czas leci jak wózki na faulei. Jestem z miasta, ej, to widać. Jestem z miasta, ej, to słychać. Jestem z miasta, ej, to widać. Ej, słychać. Ej, czuć. Jestem z miasta, ej, to widać. Jestem z miasta, ej, to słychać. Jestem z miasta, ej, to widać. Ej, słychać. Ej, czuć. Moje miasto, w nim moje sprawy i w tle mam gruby beat. Kocham miejski rytm, wiem, że znasz ten styl. Zawsze mocny rym, niektórzy doświadczyli. Uważaj, jak mówisz o nas. Tych najpierw romans, w tym pubie koniak, w tej bramie browar, w tym parku Wyborowa. Po tym melanżu wiem, na których polega ziomak. Zobacz, tu mieszkała moja narzeczona. Towar zrzeciona, wokale z Ursynowa. Najlepszy towar, dziecięce wspomnienia z tego jeziorka. Z Czerniakowa, ta Wisły druga strona, stamtąd jest mój ziomal. Jak zajebiemy trak, to kurwa zawsze kozak. Tego nie zamienię, dziękuję za te chwile. Bóg dał mi tchnienie, po to bym to mówił publicznie. Wiesz, o czym gadam, jak też to przeżyłeś. Bo nie dowiesz się w necie, o czym szepczą ulice. Jestem z miasta, ej, to widać. Jestem z miasta, ej, to słychać. Jestem z miasta, ej, to widać. Ej, słychać. Ej, czuć. Jestem z miasta, ej, to widać. Jestem z miasta, ej, to słychać. Jestem z miasta, ej, to widać. Ej, słychać. Ej, czuć. Jeden poszedł na łatwiznę, drugi zakłada kaptur. Prowadzi biznes, ale nie buli podatków. Masz tu miasto rozwoju, ziomuś, miasto zepsuć. Mam to miasto na własność, moje miasto mnie słucha. Tutaj jest moje miejsce, to miasto nie zasypia dzisiaj. Masz szczęście, to możesz mieć przypał. Pieprzone jointy, nagrywki, pieprzony syf. Możesz skończyć jak wszyscy, albo skończyć jak nikt. Ty nie lubisz mnie tyle, chuj ci w oko. W tym mieście się urodziłem i tu mnie zakopią. Człowiek z konopią, z krwi i kości. Warszawia daje przekaz blokom. To nie zwrotki dla szczawia. Moje życie, mój zawał, ej. Moja dzielnica, dzięki niej więcej wiem. Dzięki niej mogę pisać. Jestem z miasta, skojarz. Pieprzona metropolia to więcej niż moje miejsce. To moja historia. Jestem z miasta, ej, to widać. Jestem z miasta, ej, to słychać. Jestem z miasta, ej, to widać. Ej, słychać. Ej, czuć. Jestem z miasta, ej, to widać. Jestem z miasta, ej, to słychać. Jestem z miasta, ej, to widać. Ej, słychać. Ej, czuć.